Dankeschön. Sammen 66 lyriske stykker skrevet, og nå skal vi føre 2017. Ja. Alle konserter man går på. Hva? Alle konserter man går på. Tar man opptak av. Oi. Du har lite en samling da. Sett bortifra at man ble frastålet hele arkivet sitt i begynnelsen av 2023, så har jeg en del. Men jeg hadde jo mye med flere hundre timer materiale. Imponerende. Men det derfor jeg nå veldig opptatt av å få lastet opp, så det ikke går tatt.